وسلم. یا حبیب اللہ ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں, اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں, یہ خاک تو سرکار, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. اور ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے, خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے, معمور اسی خاک, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. اور اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پائی, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پائی, جو حیدر کرار, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. اور اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اے مدعیوں خاک کو تم خاک میں مدفون شہ بدہا ہے ہمارا, اس خاک میں مدفون شہ بدہا ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. اور خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, کہ سن ہم پہ مدینہ, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. اور ہم خاک

کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، نبی کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، تو لے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے تو درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی کہ مانگنے کو تیرا آستا بتا یا تجھے ہم حمد ہے خدا یا تجھے ہم حمد ہے خدا یا تجھے ہم حمد ہے خدا یا وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہم پر کرم بنایا تم ہی بے برایا تم کاشی میں عطا تم شفیع بنایا نفعِ بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا وہی رب ہے جس نے تجھے کو حمد کرم بنایا یہی بول سدرا والے سدرا والے کو جبریل امین یہی بولے سدرا والے چمن جگہ کی تھالے سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پا کان پا یا تجھے یک نیک بنا یا تجھے یک نیک بنا یا تجھے یک نیک بنا یا جسے نے تجھے کو مطر کرم بنایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینا کا جا یا وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا وہی رب ہے جس نے تجھے کو مطر کرم بنایا فإذا فرغت فانصب یہ ملا گیا تم کو منصب فإذا فرغت فانصب یہ ملا گئے تو منصب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش یا کرو قسمت عطا یا کرو قسمت عطا یا کرو قسمت عطا یا ہوگی رب ہے جس نے تجھے کو مطر کرم بنایا ارے ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا نے تجھے کو ہم کر کرم بنایا ہم یہ رضا تیرے دل کا پتا چلا بابوش کے رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل کرے رو سکے مقابل وہ ہمیں نظر تو آ یا شکیسا پا یا یہ نہ تو شکیسا پا یا یہ نہ تو شکیسا پا یا وہ ہی رب ہے جس نے تجھے کو ہم تر کرم بنا کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گری ساری شب ہے کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گری ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتا یا نہ اسی نے کچھ بتا اسی نے کچھ بتایا وہ رب ہے جس نے تجھے کو ہم تر کرم بنایا کبھی زندگی کبھی مریں گے نو خواہاں کبھی زندگی کے ارماں کبھی مریں گے نو خواہاں ہو جیا کے مرگ قربان ہو موا کے زیست لا یا کہے رو حاجی لا یا کہے ہو کہے رو حاجی لا یا کہے رو حاجی لا رب ہے جس نے تجھے کو ہم تر کرم بنا یہ تصورات باتیں تیرے آگے کیا ہے مشکل تصورات باطل، تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرت ہے کامل، انہیں راستے کر خدا یا میں انہیں شفیع لا یا شفیع ہوگی رب ہے جس نے تجھے کو ہم تر کرم بنایا، ہمیں بھی کے مانگنے کو تیرا ستا بتا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے والا وعلا ہمارا نبی سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بزم آخر شم شم میں فروزہ ہوا بزم آخر شم شم میں فروزہ ہوا بزم آخر شم شم میں فروزہ ہوا نور اول جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی جس جس کو شایا گئے شیخ خدا پر جلوس جس کو شایا شیخ خدا پر جلوس جس کو شایا گئے شیخ خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے والا ہوا ہمارا نبی بج گئے جس کے آگے سبھی مشعل بج گئی جس کے آگے سبھی مشعل بج گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع بولے کرایا ہمارا نبی شمع بولے کرایا ہمارا نبی جس کے تلوں کا دوم بن گئے آب حیات جس کے تلوں کا دوم بن گئے آب حیات جس کے تلوں کا دوم بن گئے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل ہر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اس نے کاتا گئے جس کے نمک کی قسم اس نے کاتا گئے جس کے نمک کی قسم اس نے کاتا گئے جس کے نمک کی قسم وہ بلی ہے دلا ہمارا نبی وہ بلی ہے دلا ہمارا نبی جس کی دو بود گئے کوسرو سر سبھی جس کی دو بود گئے کوسرو سر سبھی جس کی دو بود گئے کوسرو سر سبھی رحمت کا دریا ہمارا رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک گئے ویسے گی جیسے سب کا خدا ایک گئے ویسے گی جیسے سب کا خدا ایک گئے سی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دے چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کنے چھپ گئے کیا خبر چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کنے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی لام کا تک اجالا ہے جس کا وہ گیلا تک اجالا ہے جس کا وہ گیلا تک اجالا ہے جس کا وہ گیلا ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض کیوں مالی کو انبیاء سے کرو عرض کیوں مالی کو انبیاء سے کرو عرض کیوں مالی کو کیا گئے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے عرض شیشوں میں چمکا ہمارا نبی عرض شیشوں میں چمکا ہمارا نبی عرض شیشوں میں چمکا ہمارا نبی عرض شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجید دیجے کے گئے غمزدوں دیجے کے گئے غم زدوں کو رضا مجھے دیجے کے گئے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے والا ہو آلہ ہمارا نبی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا تو کرے سب بہت آہستہ چل رہی ہے کچھ کرم فرمائیں روز روز آتے ہیں وہ روز روز اپنا فسانہ بیچارے سناتے ہیں تو ایسا نہ کریں جس نے ایک بار سنا دیا کم از کم وہ تو دوسروں کی باری آنے سے پھر ساحری بھی کرنی ہے نا کل روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ تو ابھی ایک مہربانی کر کے جلدی جلدی اس کو نمٹائیں دو اسلام بھائی آپ کی یاد دہانی کے لیے تو اب یہ کہ بات کیے بغیر ملاقات کر لیں آپ تشریف لے جائیں جو کہنا ہو لکھ کر وہ ہماری مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دیں نام ایڈریس ٹیلی فون نمبر تاکہ جلدی جلدی نپٹ جائے میں یہ نہیں کہوں گا میں تھک گیا ہوں یا آپ کو سمجھنا ہے سلے صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا تو کرے سب کی کاہ کیوں پھر کے گلی گلی تبا تو کرے سب کی کاہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں پڑھیے صلی علی نبی کے نام صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور رخصت قافلہ کا شور شیر میں اٹھا دے کیوں رخصت قافلہ کا شور شیر میں اٹھا دے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی غم جگا ہے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد باری نہ تھے حبیب کو باری نہ تھے حبیب کو باری نہ تھے حبیب کو عادتی غریب کو بار رات حبیب کو بار رات حبیب کو عادتی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چلے کہو گواہ کے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جانے گئے عشق مصطفیٰ جانے گئے عشق مصطفیٰ جانے گئے عشق مصطفیٰ واللہ جانے گئے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جانے گئے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جس کو خود دیتا عزا نازِ دوا اٹھا گے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جانِ سفر نصیب کو جانِ سفر نصیب کو اس نے کہا مزے سے سو جانِ سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آگے کیوں پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اب تو نہ روکے اے غنی اب تو نہ روکے اے غنی اب تو نہ روکے اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روکے اے غنی اب تو نہ روکے اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے قریب پہلے گی لقمہ ہے کھلائے کیوں پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سنگ درِ حضور سے سنگ درِ حضور سے ہم کو خدا نہ سزدے دے سنگے کرے حضور سے سنگے کرے حضور سے ہم کو خدا نہ سزدے دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو کرا آئے کیوں پڑیے صلی اللہ نبی ہے نا صلی اللہ او حمد ہے تو رضا تیرا ستم ہے تو رضا تیرا ستم چرم پہ گئے جا ہے تو رضا تیرا ستم ہے تو رضا تیرا ستم چرم پہ گئے جا کوئی بجا سو سے غم سازے تر بجا کیوں پڑیے صلی اللہ نبی کہنا صلی اللہ محمد یاد وطن ستم کیا یاد وطن ستم کیا دشتِ حرم سے نہ کیوں بیٹھ بیٹھا ہے بد نصیب سر پہ بلا اٹھا ہے کیوں پڑیے صلی اللہ نبی جنا صلی اللہ محمد پڑیے صلی اللہ نبی جنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اے کاش کے آ جائے رے کاش کے گا جائے عطار مدینے کاش کے آ جائے رے کاش کے آ جائے بھولوا لوگ تارا اب بھولوا لوگ تارا اب آقا بھولوا لوگ تارا اب سرکار مدینے بھولوا لوگ تارا اب بھولوا لوگ تارا اب سرکار مدینے میرے کب تک میں پھروں سے پہ سر رکھ کر آقا گئے گئے پہ سر رکھ کر آقا گئے گئے پہ سر رکھ کر پہ سر رکھ پہ سر رکھ کر روزے کے قریب گر جاؤں میں بش روزے کے قریب ہو جائے تمہارا ہو جائے تمہارا دیدار مدینے ہو جائے تمہارا آقا ہو جائے تمہارا دیدار مدینے پہ روتی ہوئی آنکھوں سے بیتاب نگاہوں سے گے آقا روتی ہوئی آنکھوں سے بیتا بگاہوں سے میرے آقا روتی ہوئی آنکھوں سے بیتا بگاہوں سے گے گو بد خزرا خزرا دیدار مدینے پہ گئے ہو گنبد خزرا کہا ہو گنبد خزرا دیدار مدینے پہ گئے دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے تو آقا دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے تو آقا دنیا کے غموں گلبا کے غم اپنا دو گلبا کے غم اپنا دو سرکار مدینے پہ گئے گلبا کے غم اپنا دو گلبا کے غم اپنا دو سرکار مدینے پہ گئے مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے مل جائے شفا دے کوئی بھی آ جائے جو کوئی شغن شاہ بولوا کے شغن شاہ ابرار مدینے میں گئے اللہ کی الفت دو اور اپنی محبت اللہ کی الفت دو اور اپنی کو وہ بلوا کے شہن شاہ ہے بلوا کے شہن شاہ ہے ابرار مدینے میں گے بیتاب جگر جگر دے دو اور آنکھ بھی تر دے تو بلوا کے شہن شاہ بلوا کے شہن شاہ ابرار مدینے عیسیاں کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو گو عیسیاں کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو بلوا شہن شاہ بھولوا شہن شاہ ابرار مدینے میں گے اس نفس ستم گئے کو قابو میں میرے کر آقا اس نفس ستم گئے کو قابو میں میرے کر تو بلوا کے شہن شاہ بلوا شہن شاہ ابرار مدینے میں گے دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر تو گو دنیا کی محبت سے دل پاک میرا آقا دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر تو بلوا کے شہن شاہ بلوا کے شہن شاہ ابرار مدینے میں گے بلوا کے شہن شاہ بلوا کے شہن شاہ رونا بھی سکھا دو تڑپنا بھی آقا رونا بھی سکھا دو سکھلا دو تڑپنا بھی آقا رونا بھی سکھا دو سکھلا دو تڑپنا بلوا کے شہن شاہ بلوا کشن شاہ گے اب رار مدینے میرے سگ اپنا مجھے کہے دو قدموں میں مجھے رکھ لوگوں کا سگ اپنا مجھے اپنا مجھے کہہ دو قدموں میں مجھے رکھ لو بلوا کے شگن شاہ بلوا کے شگن شاہ اب رار مدینے پیگے جلو سے دینے ویرا آباد کرو جانا گا جلو سے دینے ویرا آباد کرو چلو سے دینے ویرا آباد کرو جانا گا گلوا کے شگن شاہ بلوا کے شگن شاہ اب رار مدینے میں گے سگ اپنا مجھے کہے دو قدموں میں مجھے رکھ لو گو سگ اپنا مجھے شگن شاہ بلوا کے شگن شاہ سگ اپنا مجھے کہے دو قدموں میں مجھے رکھ لو گو سگ اپنا مجھے کہے دو قدموں میں مجھے رکھ لو بلوا شگن شاہ بلوا کے شگن شاہ اب رار مدینے میرے قدموں سے لگا لو دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا لو دیوانہ بنا لو تم قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو تم شگن شاہ بھولوا کے شگن شاہ اتار مدینے کس میں میری چمکا دو تورے بتی میری بنوا دو کس مت میری چمکا دو تورے بتی میری بنوا دو کس مت میری چمکا شگن شاہ بولوا کے شگن شاہ اتار مدینے بولوا کے شگن شاہ بولوا کے شگن شاہ اور رمضان کی بغارے ہو طیبا کی فضائیں ہو رمضان کی بغارے ہو رمضان کی بغارے ہو رمضان کی بغارے ہو طیبا کی فضائیں ہو اور جھومتے پھرتے ہو اور جھومتے پھرتے اتار مدینے میں ہے اور جھومتے پھرتے ہو اور جھومتے پھرتے ہو اتار مدینے میں ہے اور جھومتے پھرتے ہو